15-18ยาตกานุโยคาธิว่าด้วยการซักถามถึงญาติเป็นต้น197ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีมารดามีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากมารดามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์198ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบิดามีอยู่เป็นต้นละพี่ชายน้องชายมีอยู่ละพี่สาวน้องสาวมีอยู่ละกษัตริย์มีอยู่ละพราหมณ์มีอยู่ละแพทย์มีอยู่ละสูตรมีอยู่ละคฤหัสถ์มีอยู่ละบรรพชิตมีอยู่ละเทวดามีอยู่ละมนุษย์มีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากมนุษย์มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์199สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่ามารดามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นมารดาแล้วมาเป็นมารดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่ชายน้องชายไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวไม่เคยเป็นกษัตริย์ไม่เคยเป็นพราหมณ์ไม่เคยเป็นแพทย์ไม่เคยเป็นสูตรไม่เคยเป็นคฤหัสถ์ไม่เคยเป็นบรรพชิตไม่เคยเป็นเทวดาไม่เคยเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น200สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่ามารดามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นมารดาแล้วไม่เป็นมารดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นบิดาเคยเป็นพี่ชายน้องชายเคยเป็นพี่สาวน้องสาวเคยเป็นกษัตริย์เคยเป็นพราหมณ์เคยเป็นแพทย์เคยเป็นสูตรเคยเป็นคฤหัสถ์เคยเป็นบรรพชิตเคยเป็นเทวดาเคยเป็นมนุษย์แล้วไม่เป็นมนุษย์มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นยาตกานุโยคาธิจบ19ปฏิเวทานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงผู้บรรลุธรรมหมายถึงพระอริยะ201ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์202ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้เป็นพระสกทาคามีมีอยู่บุคคลผู้เป็นพระอนาคามีมีอยู่บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์มีอยู่บุคคลผู้เป็นอุปโตภาควิมุตติมีอยู่บุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตติมีอยู่บุคคลผู้เป็นกายสักขีมีอยู่บุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตตะมีอยู่บุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตติมีอยู่บุคคลผู้เป็นธรรมานุสารีมีอยู่บุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีมีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลผู้เป็นศรัทธานุสารีมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์203สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นพระโสดาบันแล้วมาเป็นพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น204สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นพระสกทาคามีไม่เคยเป็นพระอนาคามีไม่เคยเป็นพระอรหันต์ไม่เคยเป็นอุปโตภาควิมุตต์ไม่เคยเป็นปัญญาวิมุตต์ไม่เคยเป็นกายสักขีไม่เคยเป็นทิฏฐิปัตตะไม่เคยเป็นศรัทธาวิมุตต์ไม่เคยเป็นธรรมานุสารีไม่เคยเป็นศรัทธานุสารีแล้วเป็นศรัทธานุสารีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนไม่เคยเป็นบุคคลแล้วมาเป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น205สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นพระโสดาบันแล้วไม่เป็นพระโสดาบันมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นพระสกทาคามีเคยเป็นพระอนาคามีแล้วไม่เป็นพระอนาคามีมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลบางคนเคยเป็นบุคคลแล้วไม่เป็นบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปฏิเวทานุโยคะจบ20สังฆานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงสงฆ์206ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลมีอยู่ไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลมีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์207สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลมีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีอริยบุคคล4คู่คือ8บุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลปรากฏได้เพราะพระพุทธเจ้าปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วบุคคลก็ขาดสูญไปบุคคลไม่มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสังฆานุโยคะจบ21สัจจิกัตถสภาคานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงสภาวะแห่งสัจจิกัตถะ208สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือสังคตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรืออสังคตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็ไม่ใช่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 209สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนอกจากสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สามอีกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น210สกวาทีนอกจากสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สามอีกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายธาตุสองประการนี้ธาตุสองประการอะไรบ้างคือ 1. ธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 2. ธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี้คือธาตุสองประการมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่านอกจากสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งยังมีส่วนที่สามอีก211สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น212สกวาทีขันธ์เป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีขันธ์นิพพานและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น213สกวาทีรูปเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรูปนิพพานและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็มิใช่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญาณนิพพานและบุคคลเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น214สกวาทีบุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่มีความแปรผันปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสังคตะลักษณะแห่งสังคตะธรรม3ประการนี้คือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความดับสลายปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความแปรผันปรากฏบุคคลมีความเกิดขึ้นปรากฏมีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่มีความแปรผันปรากฏดังนั้นบุคคลจึงเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง215สกวาทีบุคคลไม่มีความเกิดขึ้นปรากฏไม่มีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่ไม่มีความแปรผันปรากฏใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย อสังคตลักษณะแห่งอสังคตธรรม3ประการนี้คือ 1. ความเกิดขึ้นไม่ปรากฏ 2. ความดับสลายไม่ปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความแปรผันไม่ปรากฏบุคคลไม่มีความเกิดขึ้นปรากฏไม่มีความดับสลายปรากฏเมื่อดำรงอยู่ไม่มีความแปรผันปรากฏดังนั้นบุคคลจึงเป็นสภาวะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง216สกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วมีอยู่ในนิพพานหรือไม่มีอยู่ในนิพพานปรวาทีมีอยู่ในนิพพานสกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วเป็นผู้เที่ยงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วมีอยู่ในนิพพานหรือไม่มีอยู่ในนิพพานปรวาทีไม่มีอยู่ในนิพพานสกวาทีบุคคลปรินิพพานแล้วเป็นผู้ขาดศูนย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น217สกวาทีบุคคลอาศัยอะไรดำรงอยู่ปรวาทีบุคคลอาศัยภพดำรงอยู่สกวาทีภพไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรผันไปเป็นธรรมดาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น218ท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนามีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนเมื่อเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์220สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนามีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ที่เสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนาเท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ที่เสวยสุขเวทนาอยู่แต่ไม่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนานั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ที่เสวยทุกขเวทนาอยู่บุคคลผู้ที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาเท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่แต่ไม่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น221สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนเมื่อเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนามีอยู่จึงยอมรับว่า ข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสุขเวทนากับบุคคลผู้เสวยสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยสุขเวทนาเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนากับบุคคลผู้ที่เสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าข้าพเจ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น222ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์223ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลบางคนพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีอยู่มิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลบางคนพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีอยู่ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์224สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นกายในกายอยู่นั้นไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เท่านั้นจัดเป็นบุคคลบุคคลผู้ที่ไม่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ไม่จัดเป็นบุคคลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น225สกวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าบุคคลบางคนพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีอยู่จึงยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีกายกับบุคคลผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาจิตธรรมกับบุคคลผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น226สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโมกขราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่ามีสติทุกเมื่อถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเป็นผู้ฆ่ามัจจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์227สกวาทีบุคคลพิจารณาเห็นโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูปหรือเว้นจากรูปปรวาทีพิจารณาเห็นโลกพร้อมกับรูป

ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อดับทุกข์เท่านั้นดับไปอริยสาวกนั้นมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลยกัจจานะด้วยเหตุเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์233สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวัชิวราภิกษุณีกล่าวกับมารผู้มีบาปดังนี้ว่ามารเอ๋ยทิฏฐิของเจ้าเชื่อใครหนอว่าเป็นสัตว์ร่างกายที่เป็นกองแห่งสังขารล้วนๆนี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่สมมุติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนเสียงพูดว่ารสย่อมมีได้เพราะการคุมกันแห่งส่วนประกอบอันหนึ่งทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดำรงอยู่และแปรผันไปนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอื่นดับไปเลยมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์234สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านพระอานนท์ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างด้วยเหตุเพียงไรเล่าหนอจึงตรัสว่าโลกว่างพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกว่างก็อะไรเล่าชื่อว่าว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคือจักษุว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารูปว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขุวิญญาณว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจักขุสัมผัสว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโสตะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาสัทธะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคานะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาคันทะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาชิวหาว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตารสว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตากายว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโพธัพพะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามนะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาธัมมารมว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามโนวิญญาณว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามโนสัมผัสว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาอานนท์เพราะว่างจากอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาฉะนั้นเราจึงเรียกว่าโลกว่างดังนั้นดังนี้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์235สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจจวาทีกาลวาทีภ

กาลวาทีภูตวาทีตัทธวาทีอวิทธวาทีอนัญญทวาทีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่าหม้อเนยใสใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีใครๆทำหม้อเนยใสมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์238สกวาทีท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคทรงเป็นสัจวาทีกาลวาทีภูตวาทีตัทธวาทีอวิทธวาทีอนัญญทวาทีมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีพระผู้มีพระภาคเคยตรัสว่าหม้อน้ำมันหม้อน้ำผึ้งหม้อน้ำอ้อยหม้อน้ำนมหม้อน้ำภาชนะน้ำดื่มกระบอกน้ำดื่มขันน้ำดื่มนิตยภัตทุวยาคูคือยาคูเที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทียาคูบางอย่างเที่ยงยั่งยืนคงทนไม่แปรผันไปเป็นธรรมดามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้ายังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกัตถปรมัตถ์โดยย่อรวมประเด็นสำคัญในปุคคละกถา8ประเด็นคือ 1. อัฏฐกนิคหะ 2. ปิยาละ 3. สันทาวนิยะหรือคติอนุโยคะ 4. อุปาทายะหรืออุปาทาปัญญตานุโยคะ 5. จิตตะ 6. กัลยาณะหรือปุริสสะการานุโยคะ 7. อิทธิหรืออภิญญานุโยคะ 8. สุตตาหารณะปุคคละกถาจบ